Ik heb er genoeg van, je kan me wat. Als je wacht, ben je twee stappen verder. Komen woorden meestal te laat. Ben je van plan om er echt iets van te maken? Nou, dan heb ik voor jou een goede raad. Oh, je kan maar beter sober zijn. Want dat is de beste medicijn. Voor een soort gewoon bestaan, laat je daarom maar eens gaan. En dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar beter lachen, schat. Want het leven brengt je altijd dat. Laat wat je zelf het meeste geeft. Doe je niet uit je weer leert. Als je vrolijk bent. Dat het beter gaat. Dat een lach op je snoetje veel beter staat. Je bent zo mooi, je straalt eruit. Met de zon in je hart maakt het niks meer uit. Elke dag iedereen moet je weten. Dus geniet maar van ieder moment. Voor je de week ben je oud en versleten. Gooi dat masker af, wees wie je bent. Oh, je kan maar beter voor zijn. Dat is de beste medicijn. Voor een soort gewoon te staan. Laat je daarom maar in gaan. En dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar beter lachen, schat. Want het leven brengt je altijd aan. Laat wat je zelf het meeste geeft. Voel je niet dat je weer leeft. Als je vrolijk bent. Beste klapper van de week, onze Marcel Dool met Je kan maar beter vrolijk zijn. Ik ga een plaatje wegdraaien voor onze Marina en Filip. Sam Goris, ambiance, ambiance. Droom in

was Il Falo en O Sole Mio. We gaan even door met Tespiet en Coolpiet Diego en Samen op de Daken. Dat is precies hoe ik me voel. Je weet precies wat ik bedoel. Natuurlijk zeg ik geen nee. Want als we samen op de dagen staan, lijkt alles uit vanzelf te gaan. Hoor ik lieve kindjes zingen, ze vragen mooie dingen. We hebben echt een wereldbaan. Samen de dagen op de dagen is zo fijn. Aan het werk voor kindjes groot en klein. Samen luisteren wie zoet is, of wie een grote boef is. Wat heerlijk om ons vier te zijn. Steen is ons doel. Het zijn er wel een heleboel. Een nacht gaat echt veel te vlug. Want als we samen op de dagen staan, lijkt alles uit vanzelf te gaan. Hoor ik lieve kindjes zingen, ze vragen mooie dingen. We hebben echt een wereldbaan. Samen de dagen op, dat is zo fijn. Aan het werk voor kindjes groot en klein. Samen luisteren wie zoet is, of wie een grote boef is. Wat heerlijk om op wie te zijn. Kom en vullen bij iedere schoen. Want dat is het leukste om te doen. Want als we samen lopen, want als we samen lopen. Lijkt alles uit vanzelf te gaan. Hoor ik lieve kindjes zingen, ze vragen mooie dingen. We hebben echt een wereldbaan. Samen de dagen, want dat is zo fijn. Aan het werk voor kindjes groot en klein. Samen luisteren wie zoet is en wie een grote boef is. Wat heerlijk om ons vier te zijn. Want als we samen op de dagen staan, lijkt alles uit vanzelf te gaan. Hoor ik lieve kindjes zingen, ze vragen mooie dingen. We hebben echt een wereldbaan. Samen de dagen, want dat is zo fijn. Aan het werk van kindjes groot en klein. Samen luisteren wie zoet is en wie een grote boef is. Wat heerlijk om op wie te zijn. Dat was Tespiet en Coolpiet Diego met Samen op de Daken. We gaan door met Matthijs Koning. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ze belt me op en zegt ik mis je zo. De nacht die valt, kom nou maar gauw, gauw, gauw. Ik kan niet meer langer zonder jou, jou, jou. En ik zeg hallo, hallo. Nog even geduld, ik ben er zo. Ik denk de hele dag al aan je lieve lach. Fantaserend over deze nacht. Maar kan ik dat wel aan? Oh,

lekker zo'n korrelkop. Jij zou maar van mij moeten mokken. Heb jij jouw pa gevraagd? Of jij mag rangen graag? Jouw jessie is nog een lach. En jij wel aan mij komt graag. Laat staan toch net jouw stoute geit. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoute geit. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoute geit. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoute geit. Je zoekt naar moeilijkheid. Riririro. Irararo. Riririra. Irararo. Laat staan toch net jouw stoute geit. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoute geit. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoute geit. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoute geit. Je zoekt naar moeilijkheid. Dat was Dr. Victor met een mam Bosa. We gaan even door met Alibi. En Jesser en de Punch Squad met rappeneren. Hey yo, we bouncen op die beat. Hey yo, we stampen op die beat. We rampeneren op de vloer. En het geeft geen ene moe, want het is Ali. Het is Ali. Met Jesse, met Jesse. En Party Squad, en Party Squad, en Party Squad. Party Squad. Party Squad. Deze moet je voelen. We buiten door je speakers. We stappen met die stickers. Ali B is in de club. Party Squad. En yo, Jesse, breek de tent af, yo. Kom on. Wees eens lief en ik geef je wat nieuws. Wat het eeuwige klier heeft gereden hier. Kijk, Ali B, mijn neef is hier. En jij doet mee op jouw manier. Waarom zou ik jou versieren? Ik laat jou je kontje pieren. Bel Party Squad en mijn vrienden. Jesse, weer wat te pieren. Boek een hotel, zo snel. Die chick die je bij je hebt, die mag ik ook bellen. Oh hell, ik mag op de dansvloer. Let helemaal niet op de dingen die ik dan doe. Dan van is die mokke missie. Elke kick hier weer een piece. Van belang, hier. Hey yo, we bouncen op die beat. Hey yo, we stampen op die beat. We rampeneren op de vloer. En het geeft geen ene moer. Want het is Ali, het is Ali. Met Jesse, met Jesse. En Party Squad, en Party Squad, en Party Squad. Die voeten en die handen, mensen moeten lekker dansen op die vloeren. Met gaan stampen, dat is goed voor vet verbranden. Aerobiek met aerotiek, misschien krijg je het van Angelique, Fatima of Pero. Niet zo lang ze maar dinero ziet. Ali Party Squad en Jesser brengen vette gekke bangers. Wekker rappers, likken me krekken. Hier kom ik spit met spetters. Ja, doe mij een paar, doe maar met commerciële ratenplannen. Toch heb ik een achterbaan van hier. Hey yo, we bouncen op die beat. Hey yo, we stampen op die beat. We rampeneren op de vloer. En het geeft geen ene moer. Want het is Ali, is Ali. Met Jesse, met Jesse. En Party Squad, en Party Squad, en Party Squad. Party Squad. Het is weer eens discoavond. En we zijn met hits bewapend. DJ Jerry spin die platen. DJ Jerry spin die platen. Ga nou niet zo para doen. Als ik sta op je Prada's schoen. Je chick trek mij nu na de hoeken, want ze wil me Lana groeten. Meiden zoeken echte mannen, ze hangen graag met ons. Ik hoef me niet meer te spannen, want ik ontvang zoveel profs. Switch me bro, spit hem dood, is zo dope. Is go bro, kicks come on, ik beloof. Schuur hem met je bil, zo hey yo, we bouncen op die beat. Hey yo, we stampen op die beat. We rampeneren op de vloer. En het geeft geen ene moer, want het is Ali. Is Ali, met Jesse, met Jesse. En Party Squad, and Party Squad, and Party Squad. Party Squad. Dat was Ali B, Jesser en de Party Squad met rappeneren. Sorry. Excuses. We gaan even door met de Mokummers. Amsterdam blijft Amsterdam. Amsterdam, met je grachten en pleinen. Amsterdam, met je dam en je dijk. Amsterdam, al moet er veel verdwijnen, toch ben jij de mooiste stad voor mij. Amsterdam, ik zal steeds van je houden. In jouw stad wil ik leven, want jij bent en jij blijft mijn Amsterdam. Ik was in Londen en Parijs en in Maduro dan, maar nergens is een stad zo fijn als juist mijn Amsterdam. Amsterdam, met je grachten en pleinen. Amsterdam, met je dam en het hek. Amsterdam, al moet er veel verdwijnen, of ben jij de mooiste stad voor mij? Ik zal steeds van je houden, en geen mens die dat veranderen kan. Amsterdam, in jouw stad wil ik leven, want jij bent en jij blijft mijn Amsterdam. En als de wester de toren slaat, dan hoor je nog de dag. Dan klinkt het allermooiste lied, het lied van Amsterdam. Naar de Mokummers. Amsterdam blijft Amsterdam. We hebben een verzoekje van Laura. En ze vraagt aan Los Angeles The Voices. Met jij geeft mij vleugels. Voor iedereen op luisteren. Als een dag die begint zonder zorgen, kijk je me aan als de zon elke morgen. Jij bindt het licht door elk raam, wat je niet kan weerstaan. Jij bent het geluk wat ik altijd mocht hopen. Zon op mijn mond en de hemel gaat open. Heb je me nodig in nood of zomaar spontaan? Ik kom eraan. Dan ben je mijn hart niet op de lucht. jou zie. Je bent het ultieme, de mooiste illusie. Ik wil voor altijd en eeuwig heel dicht naast je staan. Ik kom er aan. Los Angeles, The Voice met Jij geeft mij vleugels. En die is aangevraagd door Laura. Voor iedereen op luisteren. We gaan door met Corrie Konings. Het heeft geen zin meer om te huilen. Ik wil weer lachen door het leven gaan. En moet ze weer op eigen benen staan. Zozeer ik heb voor jou geen tranen meer. Het heeft geen zin meer om te huilen. Ik heb geen zin meer in verdriet. Het leven is te mooi voor tranen. Sinds jij mij verliest. Wat eens geweest is, dat is nu voorbij. Maar ooit schijnt de zon ook weer voor mij. Al dat treuren, dat helpt toch niet. Het heeft geen zin meer om te huilen. We hebben weer een verzoekje van Laura. En ze vraagt aan van Il Divo en Isabel. En die is ook voor iedereen op luisteren.

Is. Ik ga een hele nieuwe draaien van zijn nieuwe CD van Frans Bauer en Lieve Heer. Waar jij op wacht. je soms toch zo alleen? Verlangt naar vriendschap om je heen. Jouw geluk zal ooit eens komen, de liefde uit je dromen. Weet zeker dat het ooit eens komen zal. Lieve heer, laat mij de zon zien, dit gaat zo niet meer. Ik wil weer leven als het even kan. Heeft u de tijd, vervul mijn wensen dan. Lieve heer, laat mij de zon zien, dit gaat zo niet meer. Lang zijn de dagen, ik wil gelukkig zijn. Voor dit gebed, mijn wensen zijn maar klein. Laat mij de zon zien, dit gaat zo niet meer. Ik wil weer leven als het even kan. Geef u de tijd, vervul mijn wensen dan. Lieve heer, laat mij de zon zien, dit gaat zo niet meer. Lang zijn de dagen, ik wil gelukkig zijn. Voor dit gebed mijn wensen zijn maar klein. Ja, dat was Frans Bauer en Liefheer. En dat komt van zijn nieuwste cd natuurlijk. We gaan even door met John Enter en Op de Skis. In het jaar is sneeuwvakantie. Maakt de leraar zelfs een skietje. Daarboven op de berg, daar was een blonde stier. Ze gaat geen liefde smel, maar tapt het jongerbeer. Het mooiste in het leven is de vrijheid. En wij roepen dan, hoera! Mooi is het naar die rond te gaan. Jij en ik in die nee, dan gaan we skiën met z'n twee. Mooi is het naar Tirol te gaan. Samen weer op de skis te staan. En we zingen dan spontaan. Mooi is het naar Tirol. Blauwe lucht, bergen en dalen. Yo lady, yo lady, yo lady, yo lady. Ik zit het liefst in zo'n arreslee. En hoor graag de liedjes van Heidi en Peta. Heidi, Heidi. Ja, die hoor je in het skicafé. Dus kom naar de bergen van het mooie Tirol. Daar gaan we lekker dollen en maken een loon. Het mooiste in het leven is de vrijheid. En wij roepen dan, hoera! Mooi is het naar Tirol te gaan. Jij heren op Diskies. We gaan even door met Paul de Leeuw en Diep in Mijn Hart. Het is triest om hier te lopen in de regen. Hoe vaak liep ik met jou door deze straat. Jij was toen nog zo jong en zo verlegen. We spraken over trouwen, vroeg of laat. Je zei dat ik op jou moest blijven wachten. Dat deed ik ook, maar jij bleef mij niet wou. We gaan even een Sinterklaas plaatje draaien, want de stoomboot is onderweg naar Nederland. Tespiet, zie ginds komt de stoomboot. Hij brengt ons in Nicolaas' kerk. was Test Speed met Sigins komt de Stoneboats. Radio Puur Hollands op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is Radio Puur. Radio Puur in alle hits. Rij aan rij. Achter de LP. Ladies and gentlemen, here we go. Welkom. Ik ga er eentje wegdraaien voor alle Ajax-fans die morgen naar Utrecht gaan. Het Ajax-clublied. Juicht een daver langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. De ploeg der dappere Meerse helden, onze vreugd en trots bezit. Alom gevreesd in heel de landen, glorie onze Amstelstaat. Ieder draagt ze op de handen. Ga niet op Ajax praat. Ajax, ik kan de varen, wat ons komt ons weer heen toe. Roep die hel, dat is je ware, rood en wit wordt kampioen. Ajax, rood in de zware, dan verslijten hier en toe. Ik lucht die om. Ja, dat was het Ajax clublied voor alle Ajax-fans die morgen naar Utrecht gaan, zeker weten. Ja mensen, de verzoekbox is leeg, dus wilt u een verzoekje horen? U scrolt naar beneden, u vult de gegevens erin en dan komt het bij mij terecht. We gaan door met Gerard Joling. Er hangt liefde in de lucht. Een saai kantoor tegelijk, nou dan is er hier echt iets aan de hand. Wat hangt er hier een mooie sfeer, als ik dit zie denk ik wanneer. Gaan hier de stoelen en de tafels aan de kant. Oh, Jolie, er hangt liefde in de lucht. We gaan even door met Boys en Hartedief. Het is wel beter dat we vriend zijn. Oh, oh, oh, voor dan niet vreemd. Want ik doe je hart liever pijn. Oh, oh, oh, ik ben een hartje. We kunnen chillen, maar dat blijft bij. Oh, oh, oh, voor dan niet vreemd. Ik ben verloren, liever volgens mij. Ik hoorde via mijn maatlies. Die chick wil make all the chills. Doe een relatie met mijn deal. Dat is voor haar niet zo praktisch. Ik ben liever alleen en zonder shit. Dan dat ik nu met die hoofd bij zit. Ik noem mezelf weer beter, maar ik kan je verleiden. Mijn hart in handen van de vrede is niet veilig. Oh, oh, oh, oh. Het is wel beter dat we vrienden zijn. Oh, oh, oh. Want ik doe je hart niet pijn. Oh, oh, oh, ik ben een hartje. We kunnen chillen, maar dat blijft pijn. Oh, oh, oh, voor dan niet vreemd. Ik ben verloren, liever volgens mij. Ik praat wel stoer, maar soms sla ik om. Dan droom ik van een echte vrouw. Misschien dan van jou. Maar tot de dag dat ik je tegenkom, kan ik mezelf alleen maar zijn. Ik heb je gevangen, ik ben vrij. Ik doe mezelf weer blijven, maar ik kan je verleiden. Mijn hart in handen van de vrees is niet veilig. Oh, oh, oh, ik ben een hartje. Het is wel beter dat we vriend zijn. Oh, oh, oh, voor dan niet vreemd. Want ik doe je hart liever pijn. Oh, oh, oh, ik ben een hartje. We kunnen chillen, maar dat blijft pijn. Oh, oh, oh, voor dan niet vreemd. Ik ben verloren, liever volgens mij. Een harte diep, dus schatje alsjeblieft. Luister goed naar wat ik zeg, want elke dag geniet. Deze gast opnieuw weer van een andere vriend. En het bevalt hem heel goed, dus verandert hij niet. Yo, als je dat dan niet ziet, dan ben je zo verloren. Van de vrees die pak je in, zonder grote woorden. Nee, niks is gelogen, één blik in zijn ogen. Voor je het weet, is je string alleen een dik gelogen. Oh, oh, oh, het is wel beter dat we vriend zijn. Oh, oh, oh, want ik doe je hart liever pijn. Oh, oh, oh, ik ben een hartje. We kunnen chillen, maar dat blijft pijn. Oh, oh, oh, voor dan niet vreemd. Ik ben verloren, liever volgens mij. Oh, oh, oh, ik ben een hartje. Het is wel beter dat we vriend zijn. Oh, oh, oh, voor dan niet vreemd. Ja, dat was Boys met Hartedief, samen met onze Ali B. Natuurlijk, we gaan door met Danny de Munk en Dit is Mijn Leven. Steeds met de ondeugd op mijn gezicht. Was ik als kind altijd op straat. Speelde graag door tot het avondlicht en kwam thuis telkens weer te laat. Ja, de buurt was echt mijn leven, soms betaalde ik de prijs, maar door schade en schade. op zijn taak. Donder, de rebelse is gebleven. Nee, dat raak ik van mijn leven nooit meer kwijt. Ik heb mijn eigen weg gevonden. Zie wel wat de toekomst brengt. We gaan door met Marren Weber en Adios Gaucho. Als kleine jongen was dit als een thuis. De rotsen, het spoed en het zand. Armoede dreef en verblijft er van huis, weg van zijn prachtige land. Hij is in donker vertrokken, kijk nog eens om, voelt hem traag. Een goudje zo klein, rust in het licht van de maan. Adios goudje, slaat zacht, vaya con Dios, mama, naar op de Sierra. Adios, gaan nu maar.

me zat. En mijn hartje die ging sneller slaan. Voor een maand is er een leer. Je zei ik heb me in jou begeerd. Je bent veel leuker dan ik dacht. Ik blijf bij jou zijn.